праз гадзіну на вогнішчах смажыліся вялізныя кавалкі ялавічыны, круціліся на ражнах цэлыя авечкі, разліўное мора віна. Дзікімі вачыма глядзеў на гэтае спусташэнне Яноўскі. Гэта была галеча. Уварваліся, як дзікія гуны, і знішчылі ўвесь дабрабыт. А на ганку, асветлены зарывам, стаяў кароль Якуб і, абапіраючыся на шаблю, глядзеў на агонь, як Нерон на пажар вечнага горадам. Паплавец перад ім нагадваў поле бітвы. У карцінных позах ляжалі людзі, збіўшыся ў кучу, блукалі, хістаючыся, параненыя ў бітве з Бахусам. Шляхта піла ў зале. Елі, пілі, зноў елі, зноў пілі. Ялавічына, бараніна, смажаныя гусі, кюмель, мёд, гарэлка. Усё знікала ў бяздонных жыватах, і Яноўскі летне плакаў. Яноўшчына была спустошана да канца. Нарэшце ён сам пачаў есці і піць. Што ж зробіш? Стогны з кутка спынілі на хвіліну піравання. Гэта нагадвала скаргі грэшных душ у пекле, але гэта стагналі пераможаныя. Развяжыце! Развяжыце нас! Есці хочацца, есці! Разарацца дык весела! Кароль Якуб, якога падтрымлівалі пад рукі, падышоў да павержаных. Аману просіце, а маёнтак аддасі? Аддам, годны рыцар, аддам, кажы, кароль, кароль каханенькі, кароль. Дык вось, з маёнтка прэч, паспрабуеш зноў захапіць, галаву скручу. Аддасі пану Яноўскаму 20 кароў, 30 авечак, 60 гусей і іншае па ліку з'едзенага і выпітага. Іначай канец табе. Добра ўжо аддам, аддам. А дараваць табе справа гаспадара. Зараз дашлеш аднаго гайдука па бацькоў майго высакароднага пляменніка і другога па кантрыбуцыю, каб раніцою ўсё гэта было тут. А зараз развязаць. І кароль пацягнуў ваўчанецкага віцаю ніжэй спіны на знак падначалення, а пасля пацалаваў у вусны. Ён вялікі, ён мудры, зацягнулі старую песню прыдворныя з Намяроўскага. Ён умее пакараць і умее літаваць. П'янка цягнулася далей. Каролі ваўчанецкі брахалі пра старыя подзвігі, цалаваліся, ляпалі адзін аднаго па спіне. Калі змрок з надворку стаў асабліва густым перад світаннем, двор і дом нагадвалі суцэльнае пабоішча. Героі ляжалі паўсюль, як трупы. Смурод цягнуўся ад дагараючай адрыны. Свіння, што нейкім дзівам не трапіла ў кацёл, хадзіла па двары і задуменна рохкаючы цалавала рыцараў у твары. За сталом засталося не больш 10 чалавек. Кароль і ваўчанецкі кудысьці зніклі. Медыкус дзяўбаў носам. Яноўскі, якога амаль не трымалі ногі, даплёўся да дзвярэй, чапляючыся рукамі за сценкі: «Моц Божая, я ад плота, а яна да плота», — пацягнуўся калідорам. І тут ён натрапіў на нешта такое жахлівае, што хмель адразу выскачыў з галавы. У поперак калідора ляжалі два гайдукі і сам пан Ваўчанецкі, а на іх з голаю шабляю Знамяроўскі. Ляжалі ў лужыне крыві. «Здрада!» — нема закрычаў Міхал. «Ваўчанецкі завабіў караля і здрадліва забіў яго! О, подлыя!» Прыбеглі людзі, аслупянелыя стаялі яны над трупамі, з-пад якіх негустая чырвоная лужына распаўзалася далей і далей. «Гора нам!» – залямантаваў нехта, – «забілі караля! Упаў ты, паражоны рукою здрадніка, змагаўся, як леў, трох забіў!» Медыкус раштурхаў людзей і схіліўся над трупамі, памацаў пульс, пасля прыўзняўся і махнуў рукою. «Што з ім?» – трывожна спытаў Міхал. Медыкус плюнуў. «Свіння! Выбраў месца, каб апрастацца. Ось што бывае, калі п'юць без меры і не закусваюць!» Насмактаўся чырвонага віна лайдак. «Можа, дапамагчы чым?» – спытаў Міхал, усё яшчэ не разумеючы. «На што?» Ён зрабіў самае лепшае, што можна было. «Ну, калі вам так хочацца, дык засуньце яму яшчэ два пальцы ў рот». У адказ забіты кароль моцна захроп, і яму адказаў пяшчотным насавым свістам здраднік Ваўчанецкі. Так скончылася вялікая цыганская вайна, адна з самых славутых войнаў, якія вёў кароль Якуб першы. Вялікую славу здабылі ў ёй усе мужныя змагары, але і страты былі вялікія. Адзін шляхцюк адбіў пячонкі, упаўшы з воза. Два захлынуліся віном у склепе. Пяць чалавек апіліся да смерці. Яны загінулі за радзіму. Забітых агнястрэльнай, халоднай зброяй не было. Параненых было шэсць, кантужаных атынкоўкаю тры. Акрамя таго, кароннаму суддзі вышэй памянёная свіння ад'ела вуха. Свінню за гэта раніцаю прысудзілі да страты і з'елі пад чорнай падліваю, нарабілі брыдкасцей і нас ваволілі у ахвоту. А калі раніцаю Яноўскі, перадаўшы спустошаны маёнтак бацькам, паехаў паўночнай дарогаю разам з Ваўчанецкім, іх памірылі да караля Якуба, які яго не адпускаў, на паўдзённай дарозе да Яноўшчыны можна было пабачыць павучальны малюнак. Цягнуліся шляхам каровы, бэкалі авечкі, везлі на вазах гусей і бочкі віна. Каля вазоў крочылі пахмурныя хлопы Ваўчанецкага. Пераможаны згодна з рыцарскім гонарам, сумленна плаціў кантрыбуцыю сялянскай худобаю. Сам ён аддаў толькі віно. Дзядзькі ішлі панурыўшыся, пахмурна гледзячы пад ногі, з хат уцякаў пах малака, уцякала няпэўная сялянская сытасць, курыўся дарогаю пыл.